Маўчалі. «А ну, крупнічку, — сказаў Іван, — піце, княжа, продкі пілі, 100 год жылі, востры, салодкі, без саладжавасці гэтай, празрысты, слёзы божыя, выпілі. Тады паглядзі, князь, паглядзі на сірату, якую ашчаслівіш, цвёрды хлеб дасі». Ён выйшаў, гукнуў нешта Пятру, вярнуўся, сеў і наліў чаркі. Крупнік сапраўды быў дзівосным. Алесь піў вельмі мала, але адчуваў, які ён духавіты і сапраўды мяккі. — А вось і яна, — сказаў Іван, — дачка траюраннага брата. Перад Алесем стаяла дзяўчына, і адразу ўсе ягоныя ўяўленні разбурыліся. Тонкая і гнуткая ў таліі, шырокая ў клубах, высокая невялікіх грудзях. Ногі нібы б непарушна неслі тулава, і ганарыста была закінута невялічкая галоўка. Алесь узняў вочы і ўбачыў даўгаватую шыю, востры грэбень залацістых валасоў, пад імі, пад невысокім лобам, доўгія вочы зеленаватага колеру, халаднаватыя, занадта спакойныя празрыстыя вочы. А носік быў трохі прыўзняты і востранькі. «Выклікалі мяне?» Голас таксама халаднаваты, як струменчык. «Але! Пазнаёмцеся!» — буркнуў Іван. Зрабіла рэверанс, і малахітавая сукенка нібы заструменілася. «Сабіна!» — сказаў Тодар. Князь паабяцаў, што мы атрымаем у арэнду тую пустэчу. Я вам удзячна, князь. Мне прыемна, што вы тут. Таркайлы глядзелі на яе з гонарам. Алесь з нейкім невыразным змяшаным пачуццём захаплення і холаду. Я рад, што здолею зрабіць дзеля вас гэтую дробязь. Саступаючы ей дарогу за крэсла, ён трапіў у пляму снежнага святла з адзінага некаляровага акна. Загарэліся іскрыстыя каштанавыя валасы. Сабіна села ў крэсла і ўзняла на Алеся вочы. Усё такія самыя, халодныя і занадта спакойныя вочы. Вейкі раптам зусім непрыкметна здрыгануліся, убачыла. Пухлаватыя вусны варухнуліся трохі наперад. «Я хацеў бы яшчэ сягоння вечарам пагаварыць з бацькам», — сказаў Алесь. «Але я сапраўды рада, што вы тут», — з дзіцячай трохі капрызнай ноткай у голасе сказала яна. Алесь убачыў вочы. Цяпер у іх жыла цікаўнасць. Дзяўчына вывучала яго і... ці не занадта пільна. Я таксама і цешуся тым, што цяпер, стаўшы зусім блізкімі суседзямі, мы будзем бачыцца. Не наглядзела на яго, нібы запамінаючы. У гэтых вачах разам з холадам жыла нейкая дзіўная усмешка, нібы дзяўчына сама ведала, якое дваістае ўражанне яна робіць на людзей. І Алесь зразумеў гэта і адразу дараваў ёй унутраны холад за розум. А яна зразумела, што ён разумее і даруе. «Дзякуй вам», — усміхнулася яна. «Да сустрэчы, князь». Ён скакаў у Загоршчыну і ўсё абдумваў гэтае дзіўнае здарэнне. Сабіне не трэба было глядзець так. Майка ніколі не глядзела так. Эх, да ці не ўсё адно, як глядзела на яго майка. Гэтага больш ніколі не будзе. Няма нават майкі. Ёсць Міхаліна, дачка Яраслава Раўбіча, сястра Франца Раўбіча, дачка і сястра ворагаў. Ён пусціў каня наўскач. Вакол сінелі перад вячэрнім святлом снягі, на раздарожжы на шляху, які вёў у раўбічы ля вялізнага драўлянага распяцця, але яшчэ здалёку бачыў сілуэт маленькага конніка. Сумненняў быць не магло. Юны Вацлаў Загорскі выязджаў на гасцінец з раўбіцкай павароткі. «Хто вы такі, рыцар?» – жартаўліва крыкнуў Алесь. «Я не ведаю, хто вы!» – выгукнуў Вацлаў. «Але бараніцеся!» Коні пайшлі побач. «Ты адкуль гэта?» – спытаў Алесь. «Выганяў коня». «Адзін?» – бацька дазволіў. «Так далёка?» – Вацлаў зніякавеў. «Я унь да той павароткі». «Не трэба табе нават глядзець у той бок», – з горычу сказаў Алесь. «Ведаеш, сталі ворагі». «Ты не сумуй, мілы». Яны моўчкі ехалі дадому, стрэмя да стрэмя, абодва думалі аб нечым сваім. Алесь у думках развітваўся з майкай, успамінаў ракеты за шклом альтанкі, дрэвы, адрыну, што палыхала сінімі і чорнымі палосамі. І ён не ведаў, што брат зрабіў больш разумную справу, чым ён. Не ведаў, што ўсяго гадзіну назад Вацлаў, напрасткі прабіўшыся лесам да раўбічаў, стаў ля агароджы і дачакаўся штодзённай прагулянкі Стася і Наталі. Не ведаў, што яны гадзіну прастаялі раздзеленай агароджай і паціскалі адно аднаму рукі. Наталя плакала, а хлопцы моўчкі ўздыхалі. «Пашалелі», — сказаў Вацлаў. «Дарослыя!» Зноў маўчанне. «Не веру я, што Алесь дрэнны», — сказаў Стах. «А майка, думаеш, дрэнная?» Вавёрка страсае на іх цэлы блакітны снегапад, і Наталя забываецца на слёзы. «Это проста іхняя дарослая дурасць», — кажа Вацлаў. «Пра нас дык і не падумалі». Калі надыходзіць час развітання, Наталя зноў пачынае плакаць. «Ну, вось што», – сурова кажа Вацак, – «слязамі гору не дапаможаш». «Вядома, так. Яны там сабе б'юцца, а ў нас чубы трашчаць». «Можа», – кажа Наталі Вацлаў, – «ты не плач. Я лічу, нам трэба сустракацца вось так. Скажам, кожны чацвер. Яны там сабе як хочуць, а я іхнім зажывошчым патураць не збіраюся». «І я», прыхліпае Наталя. «Яны там няхай сварацца. Гэта яшчэ не прычына, каб нам сварыцца», кажа Стась, і ў яго трасуцца вусны. Рукі дзяцей прасоўваюцца праз тылую бронзу агароджы, кладуцца адна на адну. Тры цёплыя камячкі ў стылых вялізных дрэвах.